na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden raz na twój umysł, drugi na twoje ciało. Mało, tego jeszcze u nas mało, mało. Czas, aby w końcu coś się działo. Coś się stało, finka delik tu powstało. Co wam dało, dało wam to co słyszysz. Więcej nas, więc 2000 mas. Ja kocham was, z którymi spędzam czas. I ty, dla których czasu brak. Jeśli mnie rozumiesz, powiedz tak. Mój atak, prosty tak. Analizuję twój styl i znajduję dziurę w całym. Dałem wszystko, by jej nie odnaleźć, tylko znaleźć prawdziwych osób, parę hip-hopową falę, powstającą właśnie tu, gdzie potrzebnych jest mówców wielu. Czy cię stać na to, aby nie pójść łatwą drogą? Pomyśl, tylko pomyśl i rusz głową. Jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało. Pomyśl, pomyśl, pomyśl, pomyśl. Pomyśl, pomyśl, pomyśl, pomyśl, pomyśl, pomyśl. Strzelam znów, strzelam słowami jak morderca. Finkadelik zabiera wszystkie serca do góry. Twoja dusza zaraz spotka chmury. Ach, twoja dusza wychodzi już ze skóry. Ha, gdzie twoje dłonie, po co hamujesz się, kiedy chcą iść do góry? Daj im, wypuść je i pozwól im płynąć. Razem z rzeką na pewno nie utoniesz. Jesteś pod moją opieką tutaj. Wszystko jest na innych zasadach. To ja pytam, a ty odpowiadasz, więc odpowiadaj. Co tak naprawdę dzieje się w twojej głowie? Zdradzisz tajemnicę, ja nikomu nie powiem o tym, że jesteś zwykłym człowiekiem tak jak ja. Niektórzy chcą być twardzi, bo modna jest ulica. Ale ci, co żyją na ulicy, dobrze wiedzą, że tylko w filmach życie jest takie łatwe. Jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało. Pomyśl, tylko pomyśl co by. Co się stało, jeden na twój umysł, drugi na twoje ciało.